na di ka no pakipapawala ko tiurunan sa kitab, inunta o suskanian na lebi mapya, liubu kusiran adakiran pamaginuntulan. Guterwa niyo apiaratyayami so initurun kami, gusto initurun kano a kitab. Gusto Tuhan nami, gutuhan niyo na isa-isa. Gus kami naron kami bubayurantang. Na lagi dayaman a kiniturunan namir ka ko kitab, na siran a inibgayami kiran so kitab na paparatyayaan ni Ranuto. Na adin na pad ko siran ay ataw amyamaratyaw na daas sumasangka ko mga ayatami arwar ko mga kaper. Kenaaba adin ab kebetia ka ko unaan naya kitab ko kenaaba ka kisurat sekanian agi inggulalan ko kawanan ka kasama to na mataan aka parampangan sugi ngegel beks saribat. Kenaka sekanian na mga ayat ang mga rarayag asisi i ko mga rarab usiran a piyamagan ko katao na da sumasangka ko mga ayat ami arwar ko mga darwaka. Na piteruiran na inu initaro na mga tanda apun ko kadnanian. Terwang ka aso mga tanda na si ibu puong ko Allah na sakin na matag pumakaiktiar amapayag. Bakiran de makatarutop so mataan na kiniturun nami kako kitab ab kibatya kiran. Mataan na adin na matataguruman at ito alimo gupanan na dem abagyan o pagtaw amapaparateya. Terwang kaya Muhammad ang makatarutop so Allah ko latakan agusulatiyo. Asakse katawan yan susisi ko mga langit agusulupa na susiran apiaratyairan suribat gu inungkiriran so Allah na siran man na siran sa mga lugi. Napupangnin niran raka ag kagaan o siksa na uda sa tali kami apanto na makaumakiran din so siksa na makatalingumakiran din amitalong baasiran na diiran maiinang ka. Pangnin niran raka ag kagaan o siksa ang mataan na sunara ka jahanam na sabnar ag katatangkalan yan sa mga kapir. Si ko gawi amibungkos kiran so siksa puun ko kapurwan niran gupuun ko kababaan o mga airan na teroon yan tamin yun so pinggulawlan niyo. Hay mga oripan ko asum ya maratyaya, mataan na sulupakan na maulad, na sakan bu isimbaan niyo. Uman ibaraniyawa na pakataam ko kapatay, urian yan na si kanur kami pakanduda. Nasusiran am ya maratyaya gupinggil bukiran sa mga pipian na mataan na paka pepentaon na misiran din ko surga ang mga darpa ang mga pupuro. A pamangundas ko kabubaan yan sa mga lawasayg, makakakal siran nun, saya na amapi abalas ko miya magamal sa mapia. Asiran na mipenta tang siran gu subu sukad na niran isa sariganiran na madak labaran niyawa adi pakaawid sa pagperon na swalla ipagperon gu pagperkano na skanian supupangkanag amatao na ibat o isin kakiran wantawa imya din ko mga langit ang sulupa gupya ka pasyunot yan swalungan gu suulan na mata naptiro niran din na swalla na andaman na ikaptili ko diran swalla na pakauladin yan suriski ko tao akabayayan ko mga oripan yan gu pakasimpa pagkasimpitan niyan rekanian mataan na swalla si ikulang wantaman na katawan niyan. Na ibuto isin kakiran wantawa ay tumyuron puun ko kawang kuwig na iniuyag yan uto kulupa ko uriano kya patay niyan na mataan at tiruniran din na swalla tiruang ka so pudi narko Allah kenaka so kadaklan kiran na disiran pengdegde na dako ungkai akaw yaguyag ko dunia inunta na karimbaran gu katembangan na mataan na swing de maori na tituas kanian ikaw yaguyag usi siran na katawiran. Na igira amya kadasiran ko kapal na mangnisiran ko Allah sa tutulabus niran kanian sa ukit ko kapagintaw na kagiasabot niyan siran a iraot siran ko kalupaan na samoto na siran na pupena ko to siran. Kakagiapagungkir niran so inibigay amikiran gu kagiamasusunor siran na katukawan niran din. Bayran de maylay a mata anas kami na sumingay kami sa lindung a panarigan na pupenikuman na sumanga manusia ko muliliotakiran. Baso ribat iperatiayaan niran na sulimu Allah na pagungkir niran na baad na tawa makalbiya darwaka ko taway ng kubiyan su Allah sa kabukag. Udi na piyakang bukag yan su benar kagia makaumon. Bada matatago ko naraka jahanam adar pa bagian o mga kaper. Nasusiran na miya mga naguntaman makapantagar kami na mataan ang gunanaw na misiran din ko mga okitami na mataan na su Allah na padin o mipiya-piya. Surah Al-Rum. Si kungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Alif Lam Mim. Swalla imatao ko pakaantapan yan roo. Tiaban sa pagtawarom, si kumarani alupa, na si kuurian akiataban akiran na pakataban siran din. Si kuma makapiraragun rekwalla sumyang gulawla. Paganay, aguso kauri na salungano to, na salungano to na kububaya sumyamaratyaya. Sabap o tabang wala, tabangan yan so tao akabaya. Iyan skanyan so mabagr amakalimuon. Di wala. Di pendurat sa Allah ko diyan diyan na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na diiran katawan. Katawan yan sa mapapayag ko kawiyag-uyag sa dunya asiran na sa akhirat na siran na diiran mainang ka. Bayran de pamimikiran na siya ko mga ginawairan at de ko kiad na wala ko mga langit agusulo pa gusungani na pagultan duwanan inunta na siya ko bunar gusto taalik amia punto na mataan na madakal ko mga manusia aso titu unaan ko kadnaniran na titu aungkir niran. Basiran de lalakaw kulo pa kaaniran mapagilay lay o anto na imyang betado kiakiran ko siran a miyonaaniran ayab tadiran na tanto amala adisiran i bagr gupinde duiran solo pa gupimbo balayaniran oto sa madakal adiso kiambalay ranon guminyumaki iran o mga sugukiran sa mga raraya gakarinan na da ko betad wala iban yan siran pselimbuti na ugaid na aya betadiran na sa mga ginawairan na pselimbutaniran orian yan na aya din akabulo sano siran aming gagalbak sa marata na sumarata sa kaya pakambukagiran ko mga ayat wala gumiyabaloy siran na giran o to pagi sawi-sawin pagi sawi-sawin so wala ipupanagipuon mangadin kung mga kadin orian yan na kasuin yan madin ku akhirat orian yan na ron ka no pakanduda na siko gawi iya kapakatindugubangkit na kadaan sa panginam sa mga baradusa guda amabaloy abagyan niran ko ipamanakotwiran amamaka gumabaloy siran so ipamanakotwiran na kotwiran na ongkir niran. Usi ko gawi iya kapakatin digubangkit na swalungan no to na makambublag-blag. Makambublag-blag siran. Nasusiran amya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipian na siran ikatago ko surga ako kurmatan siran. Nasusiran amya magung miyamangungkir gupiakambuka giran sa mga ayatami aguso kitamu ko akhirat na siran man ikatago ko siksa apa makadarpaan siran nun. Napudi-pudian niyo swalla kung masa akagabinir ka no gusto masa kapita irkano. Narkian sa pudi si ikong mga langit agusulo pa gusto kagabi-gabi gusto masa akapluhuriyo. Pagpagmaw niyan sa uyag-uyag apuun ko miyatay pagpagmaw niyan sa miyatay puun ko uyag-uyag. Paguyag niyan sa lupa ko oriano kya patay niyan na lagi dutuman akapagmaw arkano puun ko mga kubur. Napad ko mga tanda iyan na kyaad na niyan arkano apuun sa buta orian niyan na sa mauto na skano na manusia akipapayapata. Gupad ko mga tanda iyan a inadnan kanun yan apuun ko mga ginawa ni sa mga darudupa ko o kaangkano mapaparo si Irkanian. Mapaparo si Irkanian gusinggayan yan sa letyo sa kabaya agulimo. Singgayan yan so letyo sa kabaya agulimo. Mataan na adna matataguruma na tito mga tanda ko pagtaw a pamimikiranan niran. Gupad ko mga tanda iyan a kiadnan yan ko mga langit a gusto lupa gusto kambide-bide o mga basa niyo. Gusto mga warna niyo. Mataan na adna matataguruma na tito mga tanda ko mga tatao. Gupad ko mga tanda iyan so torog iyo ko gagawi eh. Ko gagawi eh a gusto daun daw. Gusto ko kapululubaan niyo ko kakawasaan niyan. Taan aadin a matataguruma na titu ang mga tanda ko pagtawa pumamakinig ni siran. Gupad ko mga tanda iyan a pakiilay niyan kano so kilat sa kalakagwinam guipturo niyan na puun ko kawang suig a oran na paguyag niyan sa sabaprakan niyan so lupa ko oriano kaya patay niyan. Mataan aadin na matataguruma na titu ang mga tanda ko pagtawa a pangdagdaan niran. Gupad ko mga tanda iyan a kapakatitindig ulang itagus so lupa sa sabab sa suguan niyan. Orian niyan na amay ko tawagan kano niyan sa isa a pananawag puun ko lupa na samaw to na skano na mamakagmaw kano puun ko mga kubur yun. Narkian susisi ko mga langit gusto lupa. Tananon makapasiyunot. Makapapasiyunot. Guskan yan so pupanagi puun mga din. Kung mga kadin orian yan na kasuin yan. Madin ko akhirat na gito na tanto amalbud si Irkanian. Gurkian so betad amapuro si ko mga langit agusto lupa. Guskan yan so mabagr amaungangan. Nimbal kano sa ibarat apun ko mga ginawa niyo. Baadin narakiwa apad ko miyakapuar o mga tangan niyo aki pa katutumpok ko pagperamir kano. As kano na lagi-lagi dun na ipilakiyo siran lagi do kipkilak niyo ko mga ginawa niyo. Lagi daya agiyami kasimpada magusay ko mga tanda ko pagtaw apang dagdaan niran. Kena kaaya inunutan o siran aming gulang. ulaw la sa ribet na sumanga kabayairan ak naaba katao na antawa ay makaturo ko tao at didig uwala guda abagyaniran apa makatabang na pakambatangang kaso hadap kak waga maasasalim butawang ka okit akya pangadin wala aswinad niyan sa mga manusia si Irkanian. Da kasambi ko kya pangadin wala gito man yoki tauntol na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na diiran katawan. Sa sangur kanu si Irkanian, gu unutin yus kanian, gu pamayandig nyo susambayang, gu uba kanu mabaloy apad ko mga pananako to, asiran so pimba baad, iran so okitiran, gu miyabaloy siran amititindaga, umanisa ka sa gurumpong na so sisikiran akapit na kububayaan niran. Naigira miya sugat so mga manusia amurala na mangnisiran kukad na niran, ambalingan siranon, orian yan na igira apiaka tamian siran sa puun kanian alimu na sa moto na so isa ka sa gurumpong kiran na sukad na niran na paki sa kutuwa niran. Kapagungkir niran so inibgaya mikiran na sawitin niyo sa dunya ka katukuan niyo bu. Baad na inituro na mikiran ang katantuan na skanian igiitiro kunganin asiran na ipsa kutuiranon. Naigira apya katama mi so manusia sa limo na mabubaya siran sa sabab rakanian na umasugat siran na marata sabab ko minyo na agal buko mga limayran na samaw to na siran na kudoon siran sa panginam. Bayran damaylay ang mata na swala na pupakawala din niyan so risky ko tao at kabayayan ko pakasimpit niyan. Mataanaad na matataguruman at ito ang mga tanda ko pagtawa kipaparatyaya. Nabgan ka ko tunganay so kabnarian ko sumiskin ko so giimlayalayag ang mga kadiyat amya kakawang salalan. Gito man ilubi ang mapia abagyan o siran at kabayaran so balas wala na siran man na siran ipumakadaag. Na sadin sa ipumamagay niyo apun sa kapakaisig kaan makaisig ko mga tamok o mga manusian na di pakaisig si ikwala. Nasaan sa ipamamagay niyo apun sa pangaling gagaw, akabayayo kubala sa wala na siran man na siran igi taktaka. Sa wala, sa umya din rakano. Orian yan na riniski ang kanon yan. Orian yan na patayin kanon yan. Orian yan na paguyag kanon yan. Kualungan na kiyama. Baad na pan ko ipapaman ako to niyo ang makapunggulaw laro o sama itubo. Sotis kanian. Gumapuro at kaawat yan ko ipapan ako to iran. Ipapan ako to iran. Mia payag so kabinasa ko kalupaan na gusto kaludan sa sabab ko pinggal buko mga lima o mga manusia kandirwaka. Kapakitaman yang kiran so karata o sabad ko pinggulaw leran. Kaansiran makambalingan ko untol. Teruang kaandila ko kano kulupan na pagilaylayan niyo o antunay miyam tadu kaya akiran kusira na miyaw na. Miyabaloy so kadaklang kiran ang mga pananako to. Na antapan ka so hadap ako aga mauntol kudapan so kapatalingo maugawi e ada makarnon pun ko Allah. Sa alungan to na makasisinggaya siran. Sa tawa mungkir na pakatanaon so kyaong kirian na sa tawa ang galbak sa mapya na bagian o mga ginawairan at katibubairan adkay. Kambalasan yan so miya maratiaya gupinggal bukiran so mga pipya. Ko kakawasaan yan, matanas ka niyan na din yan kabubayaan so miya mangungkir. Napad ko mga tanda yan ang kapumbutawanin yan ko mga ndu. Apa malata ko oran, guang kanun yan mapakataam ko limu yan. Kuan pupa makabetes so mga kapal sabab ko suguan yan. Ang kanugi, guang kanugi. Makambabanog ko kawasaan yan, guang kano makapana nalamat. Nasabensabnar asumyugu kami kumiyaunaan ka sa mga sugu si ko pagtawiran na miya kataling umasiran kiran arak sa mga karin na mga rarayag na siniksami sa mga baradusa na miya baloy akabnar kami sa katabangi kumiya maratyaya. So Allah, so pakasambar ko mga ando na pakibayugian sa gabo na kayatan niyan kukawang sa din sa kabayayan gumbaloy niyan sa kanian apisagintas na kailain ka sa uran aplitos puun ko pagalta niyan na igira inisugat yan ito kutawa kabayayan ayan ko mga orip niyan na samaw to na siran na tububaya siran. Na mataan na miya baloy siran de kudakiran ng pankiturunan ko unanian at tito aki kaadaan sa Panginam na ilayang kasurara duli mo Allah. Wanda manaya ay kapaguyagan niyan ko lupa ko orian o kya patay niyan mataan. Agito man itito apanguyag ko miya matay. Guskan niyan si ikulang wantaman na gausian. Na ibat o sugu kami sandu nagwiran maylay so pangumaan ang makabinaning na itataro siran din ko orian niyan akaong kiriran na mataanas ka na din ka mapakinag kumya matay, guding ka mapakinig kung mga bengal so panulon igira at tumitingar siran akita talikod. Gudar ka ibang ka mangguna nao sumangabuta sa kapukasiran ko kadadadagiran. Da, mapakanagkaarwar ko tao ang mapaparatiaya ko mga ayatami na siran ng babayuran tang siran. So Allah, sumya din rakan o puun ko malamak orian yan na biloy niya na puun ko orian o malamak amabagr. Orian yan na biloy niya na puun ko orian o mabagr amalamak gu kalokas. Pangadin niyan so kabayayan na skanyan so mata o wagaos na si ko gawi ya kapakating di ko bangkit na sepa so mga baradusa sa daamini targiran ko dunya asala ko ko isa kauras lagi dutuman akyabaluiran agi imbabaas sa kabukag na terono siran api amgan ko katao agu paratiaya as sabin sabinar amya katargano si ko kita bola sa taman ko gawi kapenguyag na giay so gawi akapenguyag na ugaid na skanon ayab tadiyo na dinyo katawa na sa alungan oto na di pakanggaya guna ko siran amin dadarwaka. So dali na iran gudisiran pakapengnin sarila na sabun sabunar api ayagami ko mga manusia sangkaya Quran so umani ima, ibarat na ibetuk kataling ngumain kasiran sa tanda na mataan na pterundin o siran na dapamaratiaya dakuskano inunta na mga ribet. Lagi dito man akap perkata wala ko mga puso o sira na di iran katawan na pentangka mata na sudiin di wala na benar guubakam matitilakap o sira na di kitutumangkad. Surah Luqman. Si kungaran wala amasaling gagaw amakalimuon. Alif Lam Mim. So Allah imatao ko pakaantapan yan roo. Gaya na mga ayat ko kitab katataguan sa ungangan. Aturuan gulimo ko mipipiapia. Aso ipamayan digiran so sambayang gup tunay niran so zakat gusiran na so akhirat na siran na tatangkadin niran. Siran man itutak na ko turuan apun ko kadna niran. Gusiran man na siran ipamakadeag. Na adin napad ko mga manusia at tao apama. Pemasa sa katembangan na tutul kaan makadedeg kulalan wallah. Akna aba katao gu pagmbalan yan akasandagan siran man na adin na bagian niran na siksa pakaina. Naigira pupangadian nun sa mga ayatami na tumaliku daman na nakabur. Lagi duban yan no to daman lagi duba kaya taguan sa sumbala. At tangilan yan sa kabangal na pupanutulang kaon susik sa amali pedis. Mataan na so may maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipian na ad na bagian niran ang mga surga at pakalma. Makakakal sila nun, di wala abunar na skanyan sumabagir ang maungangan. Inad niyan sa mga langit at ang mga pulaw sa kilay niyo skanyan. Gupia ka bukanan niyan sa lupa sa mga palaw kaangkano niyan di kakaug. Guini para kaya nun sa uman ni Baraniawa na piyakaturo nami puun kukawang sa iga-uran na piyakatua miron sa uman ipisusun amapia. Giya ay inad nuwala na pakilay niyo rakan o antuna. Giya inad nu Allah na pakilay niyo rakan wanto na ay miadin no sira na salakawar kanian. Kena kaso mga darwa ka na matatago kukadidag ang mapapayag. Na sabun-sabun na ni ibigayami ko Luqman sa ungangan. Na pitiroon a panalamat ka ku Allah na sa tawa manalamat makapanalamat sa rakbu o ginawa niyan na sa tawa mungkir na mata na sa Allah na angkos a pupudin. Na guwani na pitiro Luqman ku ataya na skanian na pupangtuman niyan hey ikaritang ko. Dingka sa kutun sa Allah mata na so kapan ako to na titua kandirwa ka albi malana piangin sana mi ko manusia sumbala loksian ki awidens kanian o inayan ko kalamak amaliliaw ko isa akalamak gumya ka genek sumuso ko sulde duragon panalamat karak na gusumbala loks ka sirakan so kebulusan na ubakairan basa sa kisakutun karakan ko daar kaon akatao na ding kasiran pagunuti go paki pagpedekakiran si ko dunia sa adat ama piana kedegka kulalan at tao aming balingan si Irakan orian yan na si Irakan sukendu dan niyo na panutulin korkano sa pinggulaw lan niyo. Peter Luqman, hey karitang ko, mataan ay awad na maadin na amal at timbang o od ahardal na matatago si ko lakungan o din na si ko mga langit o din na si ko lupa ay talingumas kanyan wala mataan na swala na lambas si katao akaib. Hey karitang ko, pamayandagin ka susambayang gusto suguan. Suguun ka sumapia, gusaparan ka sumarata, gupentang ka, ku api antuna ay minisugatr ka. Mataan agituman na pad kumailot ang mga suguan. Guding ka tengkirin subies ko mga manusia sa kapanakabur, gudi ka plalakaw kulo pa ang mga ngandag. Mataan na swala na dinian ka bayaan sa umani takabur ang masalibantog. Gusto ko din ka so kap lalakawng ka, gu pakainayang ka, suswarang ka. Mataan ay apya kagugwid ko mga suwara na sabnar a suswara akimar. Banyo damaylay ang mataan na swalla na apya kapasyonot yan kano sunganin a sisi ko mga langit a gusto sisi ko lupa. Gusiyang purnayan kano sa mga limuyan sa mapaya gumasulon na adin ko mga manusia agi maki pupawala makapantag ko Allah na kenaaba katao. Gudi turuan, gudi kitab ang makabagay sa sindaw. Nagira pitero kiran akdegan niyo so ini turun wallah na tiruunira na kena kaaya kedeg nami na sumiato unami ron sa mga loksami. At iapi aya betadu syaitan na ptuwag niyan siran ko siksa ap sukayaw na ayiran din pagunutan. Na sa tawa yung bayuran tangya na ginawa niyan ko wallah na skania na pipiapia na sabna rakya kapta niyan so kapta ama begr. Na sik wallah so keakiran ko mga ulawla na sa tawa mungkir na uba ka mapakambuko o kya ungkir iyan siir kami so kendudan niran na penut tul na mikiran sa pinggulaw leran. Mataan as wala nakatawan yan sa sisi kumararab. Pakasawitan na misiran ko dunia sa may to orian yan na paka pagbung na misiran ko siksa as sangat. Na ibat ka o isin kakiran o antawa ay miya din ko mga langit agusulupan na matanap tiro niran din as wala. Tiruang ka. Aso po din arkwallah, kenaka so kadaklang kiran na diran katawan. Arkwallah so nganin, asisi ko mga langit gusulupa, mataan aso Allah na skanya ni angkos apupudin. Napiapan mataan, aso matatago ko lupa akayo na mga pansom gusukaludan na dawat na umanan niya noto sa pito ang mga kaludan na dituman sa mga katiro Allah. Mataan aso Allah na mabagir ang maungangan. Dako kya adnar kano, guda ko kya paguyagar kano, inunta na lagi do ginawa isa mataan. Anas wala na pupakanag at pupakailay. Bangka damaylay ang mataanas wala na pupakasulid niyan sa sugagawi ko daun daw. Pupakasulid niyan sa daun daw ko gagawi. Piyaka pasiunit yan sa walong nga nagusulan. Umaniisa na pakadag kulalan niyan. Taman ko talik a papantoon na mataanas wala na sugiin yung gulawla na kaipian. Ito man na sabab sa mataanas wala na skanyan subnar na mataanas su pupanungganoy niran asalakor kanyan na ribet na mataanas wala na skanyan sumapuro amala. Bangka damaylay ang mataanas sa mga kapal na pumangetas ko kaludan sabab ko limu wala kapupakiilay niyan kano sa mga tanda iyan. Mataanad din ang matataguruman at ito mga tanda ko mani mapantang amana nalamat. Naigira kya kuluban siran sa bagla lagi do mga palaw na mangni siran ko Allah at tutulabus niran kanian so pangni na kagiasabot niyan siran airaut siran ko kalupaan na susabod kiran na miya ginuntulan na des sangka ko mga tanda ami arwar ko umani makadurat ami yung kera. Hey mga manusia, unutin niyo sukad na niyo gu kalak niyo su gawi ada kyugup o mimbabawata kuwatayan guda inimbawata iban yan kaugupi su mimbawataon sa may tubo mataan na sudiyan di wala na benar na uba kano malimpang o kawiyaguyag ko dunyago uba kano malimpang sa sabab ko katigir wala o plilimpang. Mataan na swalla na sisiir ka niyan so katawi ko bangkit gusto kapapakaturunan niyan ko uran gu katawan niyan so nganin na sisiir ko mga tiyan na di katawan o baraniyawa wanto na ay mapanggalubakian mapita gu di ka katatawan o baraniyawa wandi lupa apatayan niyan mataan na swalla na matawa kaib. Surah Al-Sajda. Si kung waran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Alif Lam Mim. So Allah ay mataw ko pakantapan niyan roo na initurun sa kitab ad sangka ang madalamun. Apun ko kadnan o mga kadn inua ad diiran teroon apimbaas aya o Muhammad kena. Kas kanyan subnar apuun kukadnan ka kaan mapakaiktir su pagtaw ada amya kataling mamakiran amya makaiktir amya unaan ka kaan siran makakadag kuuntol. So Allah sumya din ko mga langit agusulupa agusunganin apagultan aduanan. Si kung namaalungan orian yan na luminyawaw kuaras sa sampurna kaliyawaw ko dumadayton. Da bagian niyo wasala kaor kanyan na panarigan guda pangungupan inukano di pananadem. Tumatakdir ko suwa na pun ko langit apagwitan ko lupa orian yan na pumanik siir kanyan. Si kwalungan na miya baloy sudiang kaayan asanggi buragon ko itungan niyo gito swalungan na kiyama. Gito man so matao ko gaib agus sumapayag ama beger ama kalimun. Sumipia pia kulang wantama na inad niyan gupia kapunian, aki adna niyan ko manusia kulipaw. Korean yan na bilin niyan sumorya taw niyan na puun sa rasa apuun sa ig amaluwig. Korean yan na inimasa diyan taong skanian, gu inimasok. Iyan non sopad ko niya wa inad niyan na tiaguan niyan kan, tiaguan kanun niyan sa kanag gumangkay le gumang poso. Mia kay ito akapanalamatiw. Napitiro iran ino amay kas senau kami kulupa bermatanas kami nak ketagu kami dinko kadna begu kena kasiran na sokitunan ku kadna niran na ongker niran terwang ka atengan kano o malakal maut asopia ka kibir kano urian yan na si ikano ku kadna niyo pemakandudan na o maileng ka amay kaso mga baradusa ami susundung iran amang ulu iran sa hadapan u kadna niran matiru iran kadna nami miyakailay kami gumiyakan kami na pakakasuya kami ka sa dunia kanggelbek kami sa mapia matanas kami na mitumangkad kami nao kabaya ami na kibagay ami din ko umani ginawa so turwan kanya nao guide na miyatanto so katiro apun rakan matana ay penuh-penuh akan din ko naraka jahanam so sabad ko mga jin gusto mga manusia langon na tamin niyo sa sabab ko kaya pakalipatin niyo ko pakamberat mo so sa alungan niyo uway mataan as kami na piyakalipatan na miskano na tamin niyo so siksa akakal sabab ko pinggulawlan niyo. Aya adin ama paparatiaya ko mga ayat amin na susiran igira amin aloy kiran skanyan na sumundung siran aki susudud. Guitas bikiran sepudi ko kadnaniran asiran na disiran maratabat. Kekalkat so mga kilidiran ko mga igaan. Pumangnisiran ko kadnaniran sa kalak agwarap. Gusto sabad ko inibigay amikiran ay pumamagayran. Na di katawan o ginawa so piyagma abagyan niran akapya ginawa. Abala sabab ko pinggulawlayran ang mga pipya. Ino so tau ayabtadiyan na mapaparatiaya. Balagi do tau ayabtadiyan na sungklid. Kena abasiran magisin. Ayapman aso miyamaratiaya. Gupinggal bukiran sa mga pipi na bagyan niran sa surga at janatol maawa. At tinibaba adar pa sabab ko pinggulawlayran ang mga pipi na supman sa mga manungklid na darpa iran sa narakauman niran kadiyatan akapakawairan nun na pakakaswinsiran nun. Guteroon kira na tamin niyo sa siksa kung nalakaasus ka nun naging niyo to pakambukagun. Na matanap ka taman amisiran din. Pagpakataman na misiran din ko siksa akurang si isa dunya ko depan o so siksa amalak wakhirat ka ansiran makambalingan ko untol. Na baad na labi aderwa ka adisutaw ami aloy so mga ayat o kadnan yan o riyan yan na talikudan yan matanas kami isiksa ko mga rarata iungar. Na sabun sa benara inibgami ko musa so kitab na uba ka matagu ko anganangan ko kitunan kakarkanian go ini singgayam yuto aturuan ko mga muryataw Israel. Gya gubielo yami susabed kira na mga nakuda ki pamanduiran susuguan nami ko masa akia pentangiran gumiabalisiran ko mga ayatami aki tatangkad. Mataan na sukwadnan ka na skanyan ikukum ko latiran. Ko alungan akiyama si ko siran adisiran nun pagayunayon. Bakiran de makangguna nao so kadakal abinina sami kumiyaw na aniran amia gapida-pida mga pagtaw pakalalakaw siran ko mga derpairan. Mataan aadin na matatagur umana titua mga tanda. Basiran di pumamakinag. Bayran de maylay ang mataanas kami na ipumakaigami suig kulupa ipumakaigami. Akaba gaba na pagkagmaw nami sa sabab perkanian sa per apapaka kanon sa mga ayamiran gusto mga ginawairan basiran di pengilaylay na giiran tero na andi masa ang kai akapakadag uskano yung mga benar. Teruang kasi kualungan akapakada gagito swalungan na kiyaman na di pakanggaya guna ko siran amyamangongker so paratiayairan gudikiran mabtitalik. Natalik ko din ka siran gunayaw ka mata na siran na kinanayaw ko pakatalingo maama panggulawla. Sora al-Ahzab. Si kung aran wallah masaling gagaw ang makalimun. Hey Nabi, lalayunan ka so kalak wallah guding ka pagunuti sa mga kapir gu sa mga munapik. Matanas wallah natatap ang matao ang maungangan. Guunutin ka so ipagilahem ka apun kukadnan ka. Matanas wallah natatap aso gin yung gulaulaan na kaipian. Gusarigin ka sa Allah aso misiap. Da singgayan wallah amama sa dua puso siko sembayan yan. Gudan yan baloya sa mga karomanyo a ipupangingiring yusiran. Kung mga inayo, a mga inayo, gudan yan baloya sa piamangwan yu mga watayo a mga watayo. Guito man nakatero iyo asibu kum mga ngari iyo na swalla igitero kubunar guskanyan idinggunanaw kulalan. Kalo nyukiran sumang amairan guito itanto akontol si kwalla na udinyo katawi sumang amairan na mga pagare. Niusiran siko agama gumaginawa ginawain niyo na dadusan niyo siko miyaribat kanuron na ugaid na supimbaba o mga puso yon na tatap aswala na manapi ang makalimun. So nabi ilabi apatot ko kasi siyapa ko miya maratiaya adi su mga ginawairan. Gusto mga karuman yan na mga inairan na so tutungan na yan na so sabad kiran ilabi apatot ko kapangwaris. Siko sabad, siko kitabu wala adi su miya maratiaya agusto mga muhajir. Ugaid na so kang gulaulay niyo ko mga ginawain niyo sa mapia na miya baloy oto siko kitab susurat. Naguani na teri mami pun ko mga nabi su diyan di Iran. Gupuun ka, gupuun ko Nuh, gusto Ibrahim, gusto Musa, gusto Isa, awatao Mariam. Gu, kuminwa kami kiran sa diyan di amapanad. Ka ipagisiyan ko miya manuman sa so kiatoman niran na pitiagaran yan sa mga kapir sa siksa amalipadis. Hey, so miya maratiaya, tadminyo sa limurkan wala guwani amakaw marktano. Rekano so mga tantara na siguan na misiran sandu gu mga tantara ang mga malaikat adenyo to maylay. Na tatapas wala na sugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. Guwani na miya kaw masiran kano puun kukapurawan niyo, gu puun kukababaan niyo, gu guwani na miya gila-gila sa mga kailay gu iniraot sa mga puso ko mga bakrang gu ipupagarangan niyo swalla sa mga arangan. Room niya tiubas so miya maratiaya gu kayong kong siran sa kayong kong asangat. Nagwani nagiitero no mga munapik gusto kaya taguan so mga posiran sa gdaman da indi diendi. Raktano wala gusto suguyan arwar sa limpangan. Nagwani na pitero o isa ko kasagurong pongkiran hay tao sa Yatrib na da kederpaan niyo sa nakasoy kano na pagudas sa salampok kiran ko nabi giran tiro na mataan na sa mga walayami na mamamayas ak na abuto mamamayas kada kadia tiran arwar sa kapalagwin na o kya sulden siran puun kong balabalaon orian yan na piyang nikiran so kapanakoto na imgiran din no to na da kitar giran roo arwar sa maito. Na sabun-sabunar amia baloy siran amia kipasada siran ko Allah guwani sa di siran pelagwi kung mga talikuda na tatap aso diyan di wala na kiisa. Terwang ka adirkan o pakaumpi aso kapalagwi o palagwi niyo so kapatay o na so kabuno na samaw to na debu a pakisawitan rekan warwar ko maito. Terwang ka aawa antawa a imakaran rekan o ko Allah amay ka pakantapan kanunian sa marata o na pakantapan kanunian sa limo na deketo niran abag bagian niran asala kau kwalla apa narigan agutabanga sabnar akatawan wala so pemanumpu arkano gusugi tiro ko mga pagariran asung kanur kami guda isung iran ko kambunuway arwar ko maito. Paliligtang kanwiran na igira amya kau masuk kalak na maileng kasiran at tutuntungan ka iran at ketigra mga matairan lagi dumikukulubrakan yan so kapatay. Na igira amya de so kalak na penundiran kanwiran ang mga katiru ang magarang mga liligit kumapya. Siran man na dasiran parateya na inilang wala sa mga amaliran na miya balay oto si ikwala amalbud. Arangan niran komite mitempo tampong na desiran awa na o makataling umaso mitempo tampong siruman na mapendingan-dingan niran auba bu mataan asiran na miyatagusiran ko mga badawi na kiisiran sa mga tutulan rekano na apia miyatagusiran rekano na da kapagatuiran arwar ko maito. Sabun-sabunar amyadin rekano si iku Rasulullah. So ladiwan amapia. Si iku tau amyabaloy aarapan yan so lab balasa. Wala aguswalungan na mauri gutiaduman yan so Allah sa madakal na kagi amaylay o miyamaratiaya so mitempo tampong na pitiruiran agyaya so inidindirktan wala agususuguyan na tumyuman so Allah agususuguyan na dami minipaguman yan kira narwar sa paratiaya agukambayurantang. Adin napad ko miyamaratiaya ang mga mama at yuman niran so inibigiran na diindi ko Allah si irkan yan. Nasusabad kira na minituman yan so samaya yan gususabad kira na numanayaw na desiran pagaling sa sampur na akapagalin. Kambalasan wala sumyamanuman sabab ko kya tumaniran gu siksaan niyan sumya manangin o kabayayan o di napaka taubatan niyan siran. Mata na su Allah na tatap ang manapi ang makalimuon. Napiakan dudu Allah sumya mangungkir a kiyo tegan siran. Ada amya paruliran ang mapian na lininding Allah sumya maratiaya ko kambunway. Natatap a su Allah na mabagir a pakapagis. Napiakat pa diyan su tumiabang kiran apad ko tiyurunan ko kita pun ko mga ilianiran. Gutiaguyan ko mga puso iran so kalak so sabad na muno o niyo. Gupamiyag niyo so sabad na piyaki pangwarisan niyang kano so lupa iran. Gusto mga banguniran, gusto mga tamok iran, gusto lupa at danyo to kapanada eh. Natatapas wala si kulang wantaman na gausyan. Hey Nabi, teruang ka ko mga karumang ka o uskano na kabayayo so kaya guyag ko dunya gusto para hiyasano na sungkano si eh. Kaibgigyakan rkano so kabayayo talakan ko uskano sa talak amaliwanag. Na uskano na kabayayo so ikasuswat wala gusto suguyan gusto ingedamaw rin na mataanas wala na pitiagaran yan so mipiapia. Mipiapia rkano sa balas amala. Hey mga karumaw Nabi, sa din sa mugukrano sa pakasisingay ang mapayag na takpanun susiksa sa dua takap na miyabalayo to si ikwalla amalbud.